created life on earth to the second birth, and the man was in command. Coś zmieni, gdy już wiesz, Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. We'll be right back.

Take a picture of something you see. You know the future.

Na zegarach mamy godzinę 4:00, a to oznacza, że zaczynamy audycję